η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει το ίδιο παραμύθι. Εκείνο που τραγουδάνε τα τραγούδια από την πρώτη μέρα που εφευρέθηκαν. Λέγεται «Εσύ φεύγεις, εγώ μένω. Εσύ κρύβεσαι, εγώ σε ψάχνω. Εσύ θέλεις και εγώ θέλω». Προστεί λοιπόν το μπέρδεμα. Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες τηλεφωνητής. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως σβηστό. Ευτυχώς που είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Για λίγο ξεχνιέμαι και ύστερα πάλι ο ίδιος διάβολος με κυριεύει. Παίρνω και ξαναπαίρνω και δεν απαντάς. Εσύ που έλεγες για πάντα, πάλι κρύβεσαι. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί, τη ζωή πειρασμοί και όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Και η απουσία στα δίχτυα με δίχτυα να ψάχνει να βρει το γιατί. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Πότε βραδιάζει και πότε ξημερώνει, δεν θυμάμαι επακριβώς. Πάντοτε το γιασεμί λευκό μένει και η επιθυμία ίδια. Να ξανάρθεις. Αν είναι παιχνίδι εγωισμού ή πραγματική ανάγκη, αν δίχως σου δεν ζω, όπως και να έχει, αυτό ισχύει. Δίχως σου δεν ζω. Και όταν λείπεις, αναστέλλεται η ζωή και ξαναρχίζει. Κάθε φορά έτσι γινόταν. Ξαναρχίζει όταν επιστρέφεις. Σ' ένα κοκκινό χαρτί με ένα μπλε στυλό μου είχες γράψει πως και τι και τον αριθμό. Και μιλούσα μως αργά, δεν σ' αφήνω δεν. Κι όπως έχανε η καρδιά πήρε το μηδέν. Και μηδένισε το κοντέρ της αγάπης. Να ξαναρχίσουμε, είπα. Ας το είπες, αλλά κοιτούσες ελπίζοντας. Ελπίζοντας να μη σε πιστέψω. Να ξαναρχίσω εγώ και για τους δυο μας και να σε φέρω πίσω με τη λάμψη σου την παλιά που δεν την ξέχασες στιγμή. Ακόμα και τον πονούσες. Τα πιο περήφανα πουλιά τρώνε τη σφαίρα στο φτερό και ξαναπετάνε. Ναι, πάμε και απόψε. Κρεμασμένα πόδια στο κενό και από κάτω η θάλασσα και από πάνω κομμάτια ουρανό μια σου φράση παράλαζα και την έλεγα δυνατά, δυνατά και την άκουγα πίσω δυνατά. Στην καρδιά, στο μυαλό, στον αέρα και χιλιόμετρα πέρα σωριάζονται. ψυχή. Τα μουδιά πάει να βρει, πάει το νήμα τη. Μοναχή ψυχή να πετάει πλάι στο κύμα τη. Σ' αγαπάω και απόψε. Και απόψε, όπως το είπα, έστω και αν δεν το πίστευα εντελώς όταν το έλεγα. Και απόψε και χτες και αύριο θα δούμε. Αλλά τι αλλάζει σε μια μέρα? Ούτε τη μέρα που πρωτοείδαμε το φως μαζί δεν άλλαξαν όλα, γιατί είχαν αλλάξει από πριν, ήταν έτοιμα. Κρεμασμένα φώτα στην πλαγιά και από κάτω άβυσσος, και πιο πέρα η άσπρη αμμουδιά και ένας μπλε παράδεισος. Και σου φώναζα δυνατά, δυνατά, βόηθα με να πετάξω. Δυνατά, ουρανέ, το φρικτό χωρισμό να διαγράψω. Τα πουλιά όταν τρώνε τη σφαίρα κομματιάζονται στην καρδιά. Ξαναπέστω. Σ' αγαπάω κι απόψε. Κι απόψε, όπως εκείνη τη νύχτα, όλη τη νύχτα, όταν βρεθήκαμε. Τότε κάναμε την ποινή μας, ξέροντας πως έρχεται εκείνο που θα είναι προορισμένο να μείνει. Και συναντηθήκαμε καταδικασμένοι μπροστά στο δήμιο που ετοίμαζε την κιλοτίνα. Τα πλήθη από κάτω να αλλάζουν. Τότε είναι που έχει αξία να ακυρώσεις την ποινή, εκείνη την ποινή που τη δέχτηκες αδιαμαρτύρητα. Και τι να τους εξηγήσεις? Η αθωότητα είναι κάτι που δεν το υπερασπίζεσαι με λόγια. Χορεύοντας το σκοτάδι, ίσως ανατραπεί, ίσως όχι. The trees I have seen, the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen. Τα περισσότερα από όσα μας συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε. Ξετυλίγονται μέσα σε μια σφαίρα που ποτέ καμία λέξη δεν την καταπάτησε. Και απ' όλα πιο αδύνατον είναι να εκφράσουμε τα έργα της τέχνης, τις μυστηριακές αυτές υπάρξεις που η ζωή τους δεν γνωρίζει τέλος, καθώς πορεύεται πλάι στη δική μας την περαστική, την πρόσκαιρη ζωή. Ρίλκε. I'm happy to say I had better to do. What about China? Have you seen the Great Wall? All walls are great if the roof doesn't fall. And the man you will marry, the home you will share. To be honest, I really don't care. Λοιπόν, Λένε πως η Γερτρούδη Στάιν στη νεκρική της κλίνη ρώτησε τη σύντροφό της ποια είναι η απάντηση. Και όταν δεν πήρε απάντηση είπε: «Εν τη αυτή περιπτώσει, ποια είναι η ερώτηση?» I have seen water, it's water, that's all. The Eiffel Tower, the Empire State. My palace was a sign on my very first day. Your grandson's hand as he plays with your hair. To be honest, I really don't care. Μέχρι σε ενός σημείου η ατέλεια και ο θάνατος ανταγωνίζονται μεταξύ τους και αλληλοανερούνται. Αν είμαστε τέλειοι, η ιδέα και μόνο ότι κάποτε θα πεθάνουμε θα ήταν αφόρητη. Αν είμαστε αθάνατοι, το άχθος των ατελειών μας σε μια προοπτική αιωνιότητας θα ήταν δυσβάσταχτο. What I need, and that is enough to what more would be grief. I see what I was and I knew what I'd be. I see it all, there is no more to see. Ένιωσα μια έκρηξη αγωνίας και θλίψης. Για μια στιγμή μου φάνηκε τρομερά άδικο το ότι εκείνη δεν ήταν εκεί. Για μια στιγμή μου φάνηκε τρομερά άδικο το ότι εκείνη δεν ήταν εκεί. Ότι αυτή η συρροή εσωτερικών και εξωτερικών συγκυριών δεν είχε προκαλέσει την παρουσία της. Ότι αυτός ο πόνος που τον είχα βαστάξει τόσον καιρό δεν θα βρίσκε καμία απόκριση, ούτε καν από μένα. Να κλείσω τα μάτια για μια στιγμή. Μόνο μια στιγμή. Όσο κρατάει ένας αργός καρδαμιγμός. Αυτή υπήρξε η μοναδική σωματική συνέπεια. Η μοναδική αντιληπτή εκδήλωση ενός πόνου για τον οποίο κάποτε αναλογιζόμουν ότι με είχε εξοντώσει. Και ίσως να είχα εξοντωθεί στα αλήθεια μέχρι του σημείου του να μην το συνειδητοποιήσω. Κάρλο Φραμπέτι, ο αλγόριθμος της μελαγχολίας. Πάντα συνέχονται με κάτι κακό. Μας καλούν στο άχρονο Ολύμπιο βασίλειό τους και ύστερα μας φτύνουν σαν να είμαστε πικρές μπουκές. Μας επιστρέφουν στον άθλιο κόσμο μας. Σας το λέει κάποιος που έγινε ζωγράφος παρά τη θέλησή του. Η ομορφιά τους είναι μόνο η απαρχή του φοβερού που μπορούμε ακόμα να αντέξουμε. Μα μόνο αν μπούμε μέσα τους θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τον αφόρητο πυρήνα τους. Σταθεί στη μαγεία τους, στη μοιραία έλξη που σου ασκούν. Γι' αυτό και συνήθως οι πιο επικίνδυνοι είναι ακριβώς αυτοί που φαίνονται πιο ευχάριστοι. Το δεξιό φύλλο που αναπαριστά τα μαρτύρια της κόλασης είναι μάλλον γκροτέσκο, παρά τρομακτικό. Το τμήμα που δίνει και το όνομά του στο τρίπτυχο, με την αναντήρητα ιδιοφυή αναπαράσταση των απολαύσεων του έρωτα, αυτό μάλιστα είναι τρομακτικό. Και ο λόγος είναι ότι σε αναγκάζει να μπεις μέσα του. Δεν σ' αφήνει να μείνεις απ' έξω. Εγώ, όπως και εσείς, αναγκάζομαι να κλείσω τα μάτια ή να αποστρέψω το βλέμμα μετά από λίγα δευτερόλεπτα και να σκεφτείτε ότι το χειρότερο δεν είναι ορατό. Τι εννοείτε? Δεν έχετε δει ποτέ τον πίνακα με τα φύλλα κλειστά? So Κάρλο Φραμπέτη. Ήμουν με την ώρα σε μια πόλη λαμπερή, κάτι ανάμεσα στη Λακορούνια, το Λονδίνο και τη Μαδρίτη, τις τρεις πόλεις τις οποίες είχαμε πάει μαζί. Εκείνη με κρατούσε από το χέρι, με τραβούσε σχεδόν όπως μια μητέρα το ζωηρό παιδί της. «Πάμε από άλλο δρόμο», της έλεγα εγώ. «Δεν θέλω να πάω από το δρόμο της πίκρας. Μ' αυτός, αγάπη μου, είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στη θάλασσα», μου απαντούσε αυτή. «Πρέπει να φτάσουμε στη θάλασσα. Στη στεριά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί». Τότε ακούστηκε ένα καμπανάκι. Προσπάθησα να απαγκιστρωθώ από την ώρα και να φύγω, αλλά του κάκου. Ο θόρυβος μας έφτασε. Ήταν ένας θόρυβος μαύρος και γλοιώδης που μας στήληξε σαν το μελάνι της σουπιάς. Ξύπνησα λουσμένος στον ιδρώτα και με μια αγωνιώδη αίσθηση εγκατάλειψης. Last night my kisses were banked in black hair. And in my bed, my lover, her hair was midnight black. And all her mystery dwelled within her black hair. And her black hair framed a happy heart-shaped face. Heavy hooded eyes inside her black hair. Shined at me from the depths of a hair of deepest black. While my fingers pushed into her straight black hair. Pulling her black hair back from her happy heart-shaped face to kiss her milk-white throat, a dark curtain of black hair. Smothered me, my lover, with her beautiful black hair. Η θεωρία της αιωνίας επιστροφής προϋποθέτει ένα σύμπαν αναλύωτο και ένα χρόνο άπειρα. Ξέρω ότι πρέπει να ξέρω για τον έρωτα, ότι είναι η πιο επικίνδυνη αρρώστια. Ο έρωτας μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Full of all my whispered words, her black hair. Εν πάση περιπτώσει, είναι παράλογο να παθαίνεις ψύχωση με μια γυναίκα. Μια γυναίκα που δεν τη γνωρίζεις μόνο και μόνο επειδή μοιάζει με μια άλλη που σε παράτησε. Hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair. Κάθε που προσπαθούμε να επαναλάβουμε ένα επεισόδιο του παρελθόντος, ρεχνόμαστε σε ένα εγχείρημα δαιμονικό, καταραμένο. Όμως ήταν η ώρα. Έβγαλε τη ξανθιά περούκα. Where her in all its black hair it rests. Τα μαύρα μαλλιά της χύθηκαν τριγύρω της. Σαν μια μεγάλη μελανοκυλίδα. Πέρασε το χέρι της μπροστά στα μάτια της. Αγκαλιαστήκαμε τόσο δυνατά που νόμισα ότι θα φυθιζόμουν στο κορμί της. Τα μαύρα μάτια της κόλλησαν στα δικά μου, μεγάλωσαν και πλήρωσαν το παν. Με μια αίσθηση απόλυτης γαλήνης μπήκα στα μάτια της Νόρα και στα δύο μαζί, σαν το ηλεκτρόνιο που χάρη στην κυματοειδή του φύση περνάει από δύο σχισμές ταυτόχρονα. Μια βελούδινη μαυράδα με πλημμύρισε ολόκληρο. Και η μαυράδα άρχισε να πάλεται και έγινε μουσική, η ίδια μουσική, μια μουσική στιγμιαία, συγχρονική, που δεν αναπτυσσόταν εν χρόνο, αλλά ήταν ολόκληρη παρούσα ταυτόχρονα, πληρώντας μια στιγμή μοναδική και διασταλμένη. Κάρλο Φραμπέτη. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί, τη ζωή πειρασμοί, κι όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Κι η απουσία στα δίχτυα με δίχτυα να ψάχνει να βρει το γιατί. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Και ο χρόνος έπιασε πάλι να μετράει. Αργά, πολύ αργά, το φωτεινό σημείο όλο και μεγάλωνε, σαν να με πλησίαζε, ή εγώ αυτό, με μια ταχύτητα ομοιόμορφη. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω. Καλά καλά δεν αισθανόμουν ούτε το ίδιο μου το σώμα. Και γύρω νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Κι η απουσία στα δίχτυα με δίχτυα να ψάχνει να βρει το γιατί. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω νύχτα, μια νύχτα. Μπαίνοντας στη σύραγγα, είδα στο βάθος ένα φως τόσο λευκό, ώστε αυτό που εξέπεμπαν τα τυχώματα φαινόταν μπροστά του γκριζοπόμισο σκόταδο. Σαν ακίνητο στρόβιλος, το φως με ρούφηξε, με τύλιξε, με κατέκλυσε ολόκληρο. Και ο χρόνος σταμάτησε ξανά. Κάρλο Φραμπέτη, ο αλγόριθμος της μελαγχολίας. Out on the job, work like the devil for my pay, while that lucky old son has got nothing to do. Roll around heaven all day. I fuss with my lover, I toil for my kids, sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son's got nothing to do. Δεν ήταν αλγόριθμος ούτε εξίσωση. Good Lord, up above, can't you know I'm pining? Η ζωή μας ήταν. Tears all in my eyes. Τραγούδα την. Send me a cloud with a silver lining. Lift me to paradise. Show me a river. Take me across. Wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do. Roll around heaven all day. Όταν μιλάνε για παράδεισο, είναι σαν να μιλάνε για κάτι που δεν πιάνεται ή για κάτι που χάθηκε. Μόνο κάποιοι τρελοί αναξιόπιστοι επιμένουν πως ο παράδεισος τους απομένει στο τέλος. Οι φοβισμένοι έλεγαν πως εσένα δεν σου αξίζει. Εγώ επέμενα για το αντίθετο. Και εσύ, επειδή το ήθελες, το υπονόμευες. Παράδεισος, όχι εκείνος του θανάτου, αλλά της ζωής, όπως ταιριάζει σε όσους αξιώθηκαν και τον έρωτα και τον πόνο. Tears in my eyes. Show me a river, take me across, wash all my troubles away, like that lucky old sun. Give me nothing to do, roll around όπως ταιριάζει σε όσους αξιώθηκαν και τον έρωτα και τον πόνο, σε όσους αξιώθηκαν τα δάκρυα και την προδοσία και το τσάκισμα του εγωισμού, σε αυτούς αξίζει ο παράδεισος. Γι' αυτό οδεύουν ποδοπατημένοι με ορθό το κορμί. But just roll around heaven all day. Φραμπέτη, ο αλγόριθμος της μελαγχολίας. Φινάλε. Είχε περάσει ένας μήνας από την εμπειρία του Τολέδο. Δεν έχω πάρει κανένα νέο, ούτε από τον Πέδρο, ούτε από την Ελένα. Ο Φίλιππος εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένος στη μελέτη των αναλυθοφανών συμπτώσεων. Λέει πως έχει κάνει κάποιες πρόοδο στο σχέδιό του να εφαρμόσει το λογισμό των πιθανοτήτων, συνδέοντάς τον με τη θεωρία του χάους στις πολυπλοκότητες της πραγματικής ζωής. Τα μαθηματικά που χειρίζεται είναι πολύ ανώτερα για μένα και έτσι δεν μπορώ να σχηματίσω σαφή γνώμη για τη δουλειά του. Σαν μετά από μια σιωπηλή συμφωνία, δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ για τους πεφωτισμένους, ούτε για το ταξίδι μας στο Χείλος ή μήπως θα έπρεπε να πω στην άλλη όχθη, το θανάτου. Εγώ όμως δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Θέλω να ξαναγυρίσω στον κήπο με το χέρι της Ελένα ή Νόρα μέσα στο δικό μου. Θέλω να την αγκαλιάσω και να βυθιστώ μέσα της, να βουλιάξω στα μάτια της που είναι πρώτα γαλάζια και μετά μαύρα, σαν τον πρωινό και τον νυχτερινό ουρανό. Λαχταράω η μηχανή των πεφωτισμένων να επαναλάβει με μένα το σκληρό της θαύμα, τώρα που η άλλη μηχανή, η απαθής μηχανή του σήματος, μου πήρε από τα χέρια δύο φορές αυτό που αγαπούσα πιο πολύ, το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε να με παρηγορήσει για το ότι δεν γνωρίζω τίποτα. having too much fun. Like the breeze that blew the man across the sea to take a love away. Like the breeze that blew the man across the sea to take a love away. Υποκρίνεσαι πως δεν αναπνέεις. Κανείς δεν σε πιστεύει. Πάμε από την αρχή. Τώρα που δαμε ένα τέλος ακόμη. Παραμύθια όμορφα. Να τα λέμε τα βράδια τρώγοντας και πίνοντας. Και η πόνη ξεχασμένη και τα δάκρυα. Προκαταβολή ευτυχίας. Παίξε το λοιπόν πάλι. Κάνε πως δεν αναπνέεις. Like the breeze that blew the man across the sea to take a love away. Ooh. Like the breeze that blew the man across the sea to take a love away. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει το ίδιο παραμύθι. Εκείνο που τραγουδάνε τα τραγούδια από την πρώτη μέρα που εφευρέθηκαν. Λέγεται «Εσύ φεύγεις, εγώ μένω. Εσύ κρύβεσαι, εγώ σε ψάχνω. Εσύ θέλεις και εγώ θέλω». Προς τι λοιπόν το μπέρδεμα. Βούδας όταν ρωτήθηκε ποια είναι η καλύτερη ερώτηση που μπορεί να τεθεί και ποια είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δοθεί, αποκρίθηκε. Η καλύτερη ερώτηση που μπορεί να τεθεί είναι αυτή που μόλις μου έθεσες. Και η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι αυτή που σου δίνω τώρα. Από πολλούς δρόμους. Ίσως όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε αυτό, απαράκαμπτη και ακατοίκητη πρωτεύουσα της επικράτειας των αισθήσεων. Παραπλήσιό του είναι αυτό τούτο το δέος πρώτης ύπαρξης. Απαρχή κάθε φιλοσοφίας. Και το άπειρο του σήμαντος με τα διανόητα συμπαρομαρτούντα του ή η πιθανή υπερατότητά του, που θα μας έφερνε αντιμέτωπος με μια τέταρτη χωρική διάσταση, την οποία ακόμα δεν είμαστε σε θέση να συλλάβουμε. Η απροσδιορισιμότητα του εγώ, η αναποδεικτικότητα του άλλου, ο ακόρεστος έρωτας, η ελευθερία ή η αυταπάτη της, παγιδευμένη στα τυφλά γρανάζια του φυσικού κόσμου, η γλωσσική κάθυρξη, η μελαγχολική ανισχυρία των αλγορίθμων, το κενό, η λύθη, τα μάτια του θανάτου, η ίδια η ανάγκη να ρυθμίσουμε το μυστήριο, να χρησιμοποιήσουμε τον κόσμο σαν καθρέφτη. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν ο τηλεφωνητής του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Απόσπασμα από το Media Luz του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τα πουλιά του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Κώστα Μακεδόνα. I've seen it all με την Björk από το Χορεύοντα στο Σκοτάδι του Lars von Trier. Gesang den Orba του Franz Schubert από τον Ιβανόη με τον Roman Trekel. A Thousand Beautiful Things με την Annie Lennox. Black Hair με τον Nick Cave. That Like a Old Sun με την K.D. Lang και τον Tony Bennett. Still Life με τον Perry Blake. Carrie και I'd Like You to Stay από το Stormy Monday και το One Night Stand του Μάικλ Φίγκης σε μουσική του ίδιου. Η μετάφραση του Φραμπέτη ήταν του Αχιλλέα Κυριακίδη. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά. Όπου να είναι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Μαργαρίτα Κοσμά. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγγιόλης.